Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Healer. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, bizimle olduğunuz için teşekkürler. Sağlık, eğitim, topluluk, endüstri gibi yaşam alanlarının kalitesini artırmak için tasarımlar var. Bu tasarımlardan bahsedeceğim. İlk bahsedeceğim tasarım Pseudo Buzdolabı, Yalancı Buzdolabı. Bu daha iyi aşı nakliyesi ve depolaması sağlayan taşınabilir, elektriksiz bir buzdolabı. Soğutma aslına bakarsanız dünyanın enerji talebinin %17'sinden ve sera gazı emisyonlarının %8'inden sorumlu olan, dünyayı en çok kirleten ikinci endüstri. Soğutma son derece kirletici olmakla birlikte insanların refahı için de gerekli. Bugün dünya nüfusunun %16'sının elektriğe erişimi yok ve verimli soğuk zincir alternatifleri olmadığı için aşılara ve ilaçlara erişimi de kısıtlıyor. Genel olarak kırılan soğuk zinciri ilaç endüstrisinde yılda yaklaşık 28-29 milyar euroluk bir kayba neden oluyor. Bu kadar ilaç kaybının, bozulmasının nedenlerinden biri strafor kutular kullanılması. Bunlar ucuz çözümler bu gibi ilaçlar için. Bunlar yalnızca soğuk zincirini bozmakla kalmıyor. Sadece birkaç kullanımdan sonra atılıyorlar. Üstüne üstlük malzemesi de kanserojen diye biliniyor. Bir de doğada çözülmüyorlar 500 sene. Polistiren bazlı ürünler bunlar. Bunlar Avrupa ülkelerinde zaten yasaklanmış. Ama Latin Amerika'da bu daha ucuz alternatiflerin kullanımını teşvik eden çevre düzenlemeleri eksikliği var. Pseudo Fridge öğeleri elektrik olmadan serin tutmak için biyo nanoteknoloji kullanan yeni bir soğutma sistemi kullanıyor. Tasarım ve nanoteknolojinin birleşimi sayesinde buzdolabı daha yüksek bir donma noktasını ve daha uzun bir soğutma döngüsünü garanti ediyor. Bu da çok daha az aşı kaybı anlamına geliyor. Pseudo Fridge'in tasarımı ayrıca buz oluşumlarını iyileştiren ve ısının korunmasını optimize eden döngüsel bir yapıda. Tasarım ekibi farklı kullanımlara ve iklimlere uyum sağlamak için ergonomik bir sırt çantası ve buzdolabını uçaklara, kamyonlara, hastanelere sığdırmak ve hatta yürüyerek rahat ulaşımı sağlamak için modüler aksesuarlar tasarlamış. Aşı buzdolabı 108 şişe ve 248 solvent saklama kapasitesine sahip. Pseudo Fridge sırt çantasıyla birleştiğinde 216 aşı veya yaklaşık 500 solventi taşıyabiliyor. Sırt çantasının ağırlığı eşit olarak dağıtılmış. Uzun soğuk zincir ve sağlık çalışanının sadece bir yolculukta taşıyabileceği konteyner sayısı nedeniyle kırsal alanlara daha verimli ulaşma imkanı sağlıyor. Uzun vadede Pseudo Fridge'den bir devrim yaratma, soğutma endüstrisinde devrim yaratma beklentisi var. Pseudo Fridge hastanelerde veya laboratuvarlarda kullanılmak üzere tasarlanmış. Ancak en önemlisi tıbbi malzemelerin uzak topluluklara ulaştırılması için soğutma çözümü sağlıyor. Mevcut pandemi durumunda Pseudo Fridge reaktiflerin, numunelerin ve COVID-19 aşısının güvenli bir şekilde taşınmasına katkıda bulunabilir. Mesela Kolombiya'da nüfusun %32'si kırsal ve ulaşılması zor alanlarda yaşıyor. Sıcaklıklar genellikle yüksek ve yeterince uzun soğuk zincir alternatifi yok. Bu durumda sadece COVID-19 bağlamında değil, aşıyla önlenebilir diğer tüm hastalıklar için diğer pek çok az gelişmiş ülkede bu çözüm gayet iyi görünüyor. Pseudofridge hala beta sürümünü test ediyor. Etki potansiyeli büyük gibi görünüyor. Örneğin Kolombiya'daki Amazonas gibi kırsal bir bölge için sadece 710 pseudofridge container ve 355 sırt çantası kullanılarak bir aşılama programı mümkün. Bu da 76 binden fazla insanı aşılamak için yeterli olacak gibi görünüyor. Uzun vadede pseudofridge'in teknolojisi düşük ısıyı daha uzun süre korumak için daha az enerji kullanan havalandırma sistemleri ve soğutma cihazları oluşturarak soğutma endüstrisinde devrim yaratabilir. Şimdi başka bir tasarımdan bahsedeyim. Strafor'un yerini alacak başka bir tasarım daha var. Adı Climacell. Hareketli strafor da deniyor. Özetle tasarım temel ürünleri koruyan çevre dostu bir soğutucu çözümü. Neden gerek duyulmuş böyle bir tasarıma? E-ticaret gönderilerinde donmuş veya soğutulmuş ısının korunması iyi bir yalıtım gerektiriyor. Ve şu anda tercih edilen malzeme daha çok genişletilmiş polistiren, EPS deniyor buna. Genellikle strafor olarak biliniyor. Straforun çöplüklerde parçalanması 500 yıldan fazla sürüyor ve çeşitli araştırmalara göre potansiyel olarak kanserojen. E-ticaret teslimatları için her yıl 90 milyondan fazla strafor köpük soğutucunun kullanıldığı tahmin ediliyor. Climacell ise alternatif bir tasarıma sahip. Yüksek termal performansı var. Dönüştürülebilir kağıt ve mısır nişastasından yapılmış yalıtıma sahip. Climacell düz paneller halinde üretiliyor. Dolayısıyla nakliye ve depolama için daha verimli. İki paneli var. Taze veya dondurulmuş ürünler için korumalı bir bölge oluşturmak üzere bir karton nakliye kutusunun iç duvarlarını kaplıyor bu paneller. Strafor'da olduğu gibi kutu içindeki sıcaklığı azaltmak için aktif soğutucu olarak jel paketleri veya kuru buz kullanılabiliyor. 2018'de piyasaya sürülmüş Climacell. O zaman beri 40 milyondan fazla gönderiyi korumak için kullanılmış. Peki bu hayatı nasıl iyileştirebilir? Climacell insanların kolayca geri dönüştürebileceği bir malzeme. Geri kazanım tesislerinde doğru şekilde ayrıştırılması ve balyalaması kolay ve yeni kağıt yapımında da kullanılabiliyor. Geri dönüşüm standartı tesisten tesise değişiklik gösterse de Climacell tasarımcıları kaplamaların geri dönüştürülebilirliğini doğrulamak için endüstri liderleriyle işbirliği yapmışlar, birlikte çalışmışlar. Climacell 2018'de piyasaya sürülmüş. O zamandan beri HelloFresh ve UPS Healthcare gibi önde gelen Amerikalı şirketleri tarafından 40 milyondan fazla gönderiyi korumak için kullanılmış. Bu Amerikan şirketleri bunları kullanmaya devam ediyorlar. Ve 2020'de karantina ile birlikte bozulabilir ürünlerin e-ticareti önemli ölçüde arttı. 2020'deki sevkiyatlara göre Climacell müşterilerinin strafor yerine Climacell'i tercih etmesiyle 90'ın üzerinde olimpik yüzme havuzu kadar plastiği çöp sahalarına gitmekten kurtarıyor. Klimaseli üreten şirketin yaptığı hesaplara göre strafor yerine klimasel kullanmanın karbondioksit karbon eşdeğeri emisyonlarını ortalama %60-65 oranında azalttığı tahmin ediliyor. Müşterilerinin 58 milyon poundun üzerinde karbon eşdeğeri emisyonunun oluşmasını önlemeye yardımcı olduğunu tahmin ediyorlar. Bu 120 bin ağaç dikmek ve onları 10 yıl boyunca büyütmekle aynı etkiyi gösteriyor. Şimdi bir müzik arası vereceğiz, sonra devam edelim. Franz Ferdinand'dan The Academy Award'u dinleyelim. Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri, ben Nurhan Keyler, Biyofilia programındayız. Müzik arası vermiştik, Franz Ferdinand'dan The Academy Award'u dinledik. Yaşam kalitesini artıran tasarımlardan bahsediyordum. Aşı taşımaya uygun ve karbon emisyonu düşük bir pseudo buzdolabı ve soğutucu straforun yerini alabilecek klimaselden bahsettim. Şimdi Ponto 4 adı verilen bir tasarımdan bahsedeyim. Ponto 4 dünyayı yeni bir netlikte duymak için yapılmış. Ponto 4 şimdiye kadar yapılmış en küçük işitme sistemi, kemik bağlantılı işitme sistemi diye geçiyor. Oyunun kurallarını değiştiren bir tasarım gibi görünüyor. İşitme engellilerin 360 derecelik ses deneyimi yaşamasını sağlarken aynı zamanda gürültü yerine konuşmaya odaklanabiliyor. Dünyada 430 milyondan fazla insan bir tür işitme engeli yaşıyor ve 2050 yılına kadar onda bir nüfusun 700 milyon kişinin işitme kaybından etkileneceği tahmin ediliyor. Farklı derecelerde işitme bozuklukları sosyal izolasyona ve yalnızlığa yol açıyor. Ben babamdan da biliyorum. Konuşulanların ilk cümlesini takip edebiliyor. Sonrası kayıp. Dünyayla tek bağı gazete. Dünya nüfusunun önemli bir yüzdesini dışlanmış hale getiriyor bu işitme engeli. İşitme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için tüm şekil ve boyutlarda işitme cihazları geliştirilmiş. Ancak bu teknolojik cihazlarla bile alınacak daha çok yol var. Birçok işitme cihazı kullanıcının önemsiz sesleri önemli olanlardan ayırmasını sağlayan doğal dengeli bir ses ortamı sağlayamıyor henüz. Oticon Medical tarafından tasarlanan Ponto 4 kemiğe takılan bir işitme cihazı. Yani sesi vücudun doğal olarak sesi işleme biçimine benzer şekilde kemikten ve iç kulağa ileten titreşimlere dönüştüren cerrahi olarak implante edilmiş bir ses işlemcisi. Buna ek olarak şirkete göre Ponto 4'ün Open Sound Navigator gerçekten bir paradigma değişikliğine yol açıyor. Open Sound Navigator diye bir sistem var. Buna göre 360 derecelik ses ortamını saniyede 100 defadan fazla analiz ediyor. Sesler gürültü türüne ve konumuna göre dengeleniyor ve beynin önemli olana, örneğin konuşmaya odaklanmasını sağlıyor. Yöne bağlı olmaksızın kullanıcının arkasından konuşan insanları bile, bu sesleri bile yakalayabiliyor. Ponto 4 bir de şunu yapıyor. İnternete bağlanabilen ilk kemiğe bağlı ses işlemcisi. Ponto aramaları yanıtlayabiliyor ve yeni e-postalar, alarmlar hakkında sesli bildirimler alabiliyor. Ayrıca sesi azaltmak veya yükseltmek ve cihazlar arasında geçiş yapmak için kullanılan bir yardımcı uygulaması var. Ponto 4 karma işitme kaybı veya tek taraflı sağırlığı olan çok sayıda insan için yaşamı iyileştirebilir. Kullanıcıların yaklaşık %98'i Ponto ameliyatından sonra yaşam kalitesinin arttığını bildirmişler. Oçkon Medical ayrıca müşterileriyle iletişim kurmaya ve onları takip etmeye devam etmek ve Ponto'nun onların hayatlarını nasıl iyileştirdiğini anlamak için çaba sarf ediyor. Şimdi başka bir tasarımdan bahsedeyim. Bu tasarım da hipertansiyon hastaları için. Adı Simple, yani basit. Hipertansiyon hastalarını yönetmek için hızlı, ücretsiz bir yazılım geliştirilmiş. Simple, yoğun kamu hastanelerindeki pratisyen hekimlerin daha yaygın olarak yüksek tansiyon olarak bilinen ve daha az yaygın olarak dünyanın en büyük katili olarak bilinen hipertansiyonlu hastalara hizmet vermeleri için ücretsiz bir dijital platform. Niye gerek duyulmuş buna? Hipertansiyon, yüksek tansiyon tüm bulaşıcı hastalıkların toplamından daha fazla insanın ölmesine neden oluyor. Ve Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya çapında tahminen 1 milyar insanın hipertansiyonu var. Çoğu 3'te 2'si düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor. Tasarımcıların araştırmasına göre örneğin Hindistan'daki tipik bir pratisyen hekim bir günde 100'den fazla hastayı görüyor ve genellikle onları görmek ve tedavi etmek için 4 dakikadan az zaman harcıyor. Türkiye'de de öyle, sağlık ocaklarında veya aile hekimliğinde işte doktorlar günde 80 tane hasta falan görebiliyorlar ve her birine 2 dakika 4 dakika 4 dakika harcıyorlar. Ve diğer ülkelerde mesela Bangladeş'te ziyaretler 2 dakika kadar kısa. Pratisyen hekimlerin hasta verilerini kaydetmek için çok fazla zamanı kalmıyor. Zaten bu da gerçekçi değil. Görevleri veri girmek değil, hastaları tedavi etmek aslında. Peki Simple nasıl çalışıyor? Simple diğer teknolojilerin çoğunun başarısız olduğu yerlerde gerçekten işe yarayabilecek kullanıcı merkezli bir araç oluşturmak için hükümet, sağlık bakanlıkları, Dünya Sağlık Örgütü ve yerel sağlık kurumları ile birlikte çalışarak geliştirilmiş. Simple'da kayıt yapmak 20 saniyeden daha az zaman alıyor. Bu da doktorların hastalarla daha kaliteli ve daha uzun zaman geçirmesini sağlıyor. Simple'ın bölümleri var. Bir tanesi uygulama, aplikasyon. Sağlık çalışanlarının her hasta ziyaretinde kan basıncını, kan şekerini ve ilaçlarını kaydetmeleri için kullanımı kolay bir mobil uygulama. Gösterge paneli var. Yetkililer ve sağlık sistemi yöneticilerinin tesisler ve bölgeler arasında hipertansiyon kontrolünü izlemeleri için web tabanlı bir gösterge paneli. Bu sistem hem iOS hem de Android için geçerli. Hastalar ve bakıcılar için ilaç zamanlarını da hatırlatıyor. Hayatı bir nevi iyileştiriyor. Nasıl? Sağlık çalışanlarının hayatlarını kolaylaştırmak ve hastalara daha fazla zaman ve daha iyi bakım vermelerini sağlamak için pratik teknolojiyi kullanan geniş kapsamlı bir halk sağlık aracı. 2019'da piyasaya sürülmüş ve bugün Hindistan, Bangladeş ve Etiyopya'da 2862 hastane ve klinikte 700 binden fazla hastaya uygulanmış. Platform önümüzdeki 30 yılda 100 milyondan fazla hayat kurtarma potansiyeline sahip. Düşük ve orta gelirli ülkelerde büyük ölçekli hipertansiyon kontrol programlarını destekliyor. Ve önümüzdeki birkaç yıl içinde Simple'ın milyonlarca hastayla ilgilenmesi bekleniyor. Son olarak Space Hippie tasarımından bahsedeyim. Uzay hippisi. Çöpten modaya spor ayakkabılar diye geçiyor. Kaynakların kıt olduğu Mars'taki yaşamdan ilham alan Space Hippie, geri dönüştürülmüş malzemelerle tasarlanmış bir keşif ayakkabısı. Fabrika artıklarından veya Nike'ın dediği gibi uzay çöplerinden yapılan Space Hippie, Nike için sürdürülebilirlik inovasyonunda ileri doğru bir sıçrama. Son 15 yılda moda endüstrisi ikiye katladı, büyüdü. Bu küresel ekonomiye katkı gibi görünse de aynı zamanda bir bedeli var. Giyim üretiminde başka amaçlar için kullanılabilecek çok fazla kaynak harcanıyor. Giydiğimiz normal pamuklu bir gömlek bir insanın 2,5 yıl içmesi için yeterli olabilecek 2700 litre su demek. Hali hazırda kıt hale gelen birçok kaynağı tüketiyor ve emisyonları yüksek. Tek bir kot pantolon üretmek bir arabayı 144 kilometreden fazla sürmek kadar karbon emisyonu yaratabiliyor. Ve ne yazık ki bu ürünlerin çoğu uzun süre dayanmıyor. Her yıl dünya genelinde 26 milyar liralık giysinin çöpe atıldığı tahmin ediliyor. Geleneksel ayakkabı üretimiyle karşılaştırılıyor. Karşılaştırıldığında Space Hippie ortalama %60 daha az atıkla tasarlanmış. Üst kısımlarının yaklaşık %85-90'ı plastik şişelerden, t-shirtlerden ve Nike'ın en çok satan spor ayakkabılarından kalan ipliklerden geri dönüştürülüyor. Her ayakkabı için 6-7 plastik şişenin yeniden kullanıldığı tahmin ediliyor. İç tabanları ve kutuları da yeniden dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış. Space Hippie sürdürülebilirlik, stil ve performansın aynı anda elde edilebileceğini kanıtlayan bir ticari başarı. İlk üretim sezonundan bu yana bu sürdürülebilirlik odaklı spor ayakkabılar tüm dünyada çok sayıda hayran kazanmış. Sadece saniyeler içinde dünya çapında 100 binden fazla Space Hippie satılmış. Aslına bakarsanız türeticiler bu tip ürünleri almaya hazırlar. Çünkü aldıkları ürünlerde kendilerini iyi hissetmek istiyorlar, suçlu hissetmek istemiyorlar ve üreticilerin de üzerlerine düşeni yapmasını bekliyorlar. Döngüsel ekonomi, döngüsel üretim, kaynakların tekrar tekrar kullanılması her geçen gün daha da önem kazanıyor. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Edit için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkürler. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyilir. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.